یمکرون ویمکر اللہ، یمکر اللہ پر خیر کے ویسے، ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون. اول مکر دا سیئ دے، دویم مکر صالح دے فنیکی کی استعمال شہ دے. نو دو قسم دی، ظاہر لفظ زول باندے اطلاق کی، نو دی وجہ نصر تفسیر دا غزی کر کے صفت السیئات. والذین یمکرون المکرات السیئات، آن خلق کہ تدبیرون کئی پت تدبیرون دا بدو ناکارا، خواد دو دو پار عذاب شدید، ان عذاب دا دیر سخت دے عزت حاصلو دو پار سیئ مکرون کئی فزید دے چو عزت حاصل کی، لہم عذاب شدید دولا عذاب دے سخت. او دیکی سمرک لکون کرے دے، لہم عذاب دوا شدید انی دوا دوا دوا سلو رو یو پینزو پینزو سزا گانی پر پینزو انوانو مانے پکلا کبان دیوئے لی. ومکر اولائکا ہوا یبور، چل دو امدغ و ختمی گی، مکر اولائک دغ مکر سیئے ہوا یبور للمکر الحسن. آیات کی صنعت الاختباق دے، چکم سو تدبیرون کی بد ددو تدبیرون ددو دپار عذاب شدید ددو تدبیر و ختمی گی. مطلب تسو والذین یمکرون المکرات الصالحات، نیک تدبیرون کئی اللہ تدر فیدو دا اللہ نزد عزت تحصل اور چلوال کئی، نو ددو دو پارا ددو دو پارا خوش آلئی دی اخیرت کیم، نو لهم جزاؤن لهم مغفرتن خاص دو دو پارا دا بخنا، ومکر اولائکا ہوا یفلح ددو دا تدبیر با اللہ کامیابی، من حفر دیرا لی اخیه اوقعہ اللہ فی حدیث کی رازی، چاچے بل تکند او کنستا نو پا دے کند کی اللہ دے ورغی. مکر اولاک دا ذکر دغرا ورلے حصر را ورلے ہوای را ورلے تدبیر دادی پلیتانو و ماغ تباکین تدبیرون نیک نیک تدبیر فائدی ترسی. دو قسم دلیلون ختم سو، نین کے لار دا عزت او خود اللہ عزت لار والی دا اللہ کتاب طلاب کا، اللہ پہ کتاب چکم عزت راگ نا پائیدار دے، بل عزت آگا نا پائیدار دے. اللہ اللہ، حارون رائے قتلیو دا خراسان لوی خار دا کم خار کی چیزوں کے راضی دی دورہ بانی تلیو دے سرکاری دے کناس سے مل مسلم کی زوگ سو شور سو درد دروز دا دے دیندہ بعض علماء لکلی چی موری وا غبام توخت الوی قتل مخلوق روان دے دوری علی دی تا پوشو کوئی دا چی چل لے وی عالم را گئے وی چوک عالم دے عبداللہ ابن مبارک را گئے وی دا خلق چی چل کی وی دا طول غسن کی نران خضر طول با مونو تا قتل لی کوتو تا ناینا وارا لو طول روان دی وی دا دا عبداللہ ابن مبارک استقبال را دی حیران سل کوزا سولا بادشاہ حیرانی گلے والے ویم چی سب آتا ہے کدا مولا بادشاہ دے وی چل سرے وی چل رائے چی سر آت لے مخی نخبرون شید سرکاری کسان لو تالی چٹو لو سرکاری تالی چٹو سو ملکانان و سسویرو بیو سی جتمن و نور آسکاو از مخی نتدائیم و از ملک بادشاہ تا پا دورار آت لے سرکاری دورا باندے دا دی مولانا دا مخی نخبر شید نای کاتا سو دغشت دے چاگا بہتا تیارو لڑو مخلوق طول روان دے داغا مخلوق دی ویم چی تب آتا ہے کدے ویلی وانائی زمان با سید دو پا تانو دا تانو بانی فضول امراتین کری دی دا عالم با سید دو پا زلینو دا زلکی دا دا بی اختیار روان دی تو مخ روان دی مخلوق. عبداللہ ابن مبارک رحمه اللہ و تعالی امام بوہنی خش حضرت لئے محدث دے بخاری انہوں محدثون استادانو کی ندا اللہ عزت پا دیبان دے ورک رہے دے پا دقی عزت نہیں ورک رہے لکہ دا تاسو چوائے اگرانی خدی عزت تبا سیاہ پا دیکی دا سنورم واللہ خلقکم نچے دو دلیلوں بیان سو نتیجی دے دلیلوں درہم دلیل ذکر کیو سو الانفوسی زن تاو گورا پل حالت تاو گورا تا دا سنا پیدا ہے یا علا فاقی دے دا جنس نی نکتا جو گورا نیاتا جو گورا ورمکتا جو گورا قومتا جو گورا واللہ خلقکم من تراب اللہ پیدا کریتا صدقہ ورنا زم د خاور نہ پیدا تسم د خاور نہ پیدا ہے د خلقت اصل ابتدا ابتدا کی خاور دا جن نمبر د خاور د پیداوار نہ چکم غذا دا غیر خوراک نہ چکم وہ جوڑی گی عرب آغدی جن نمبر آغدی درم نمبر کیا داغے ظاہری اسباب پلار دے مور دے نوخ پل پلوانی نانور درائے پیدا کری ہے تاسو نین ترابین دا خاورنا دا معمولی خاورنا تا نین دا پار دا تقلیل دے سمر خاور دا دمر خاور دا چی پا خوردبین باندی لگی دے کی خوردبین و بچی کن دے کی یو دیشی نطفا دا بچی دے پیدا کیا دلو دیو بو سر دا بنده دا قبر خاور گاڑی رکھ رشی پا امر دا اللہ باندی کم زیبانی چی بدی مری چی کم زیر دا زی مقرری دنیا پا گوٹ گوٹ دی گردی خو مرگ لا قبر لبا قدر رازی آغا با مقرری آغا زیر ترسی کده چا خاور دا دریاب نرا غستی دا نو دیو پا دریاب مری دا چا خاور دا کم زیر نرا غستی نو آغا زیر ترسی سلیمان علیه صلاة و سلام مجلس ناستی وزیران ناستی یوم المراغ سلامیو کو اوراغ مجلس کی چین است سلیمان سرنیز دی یو وزیر ناستی غطه و قتل تیره دای او مریض دی اغبان رو براغ وار خطایی را دا دیو سات ناستو بادشاہ سے تیوی سلیمان تا ادام المسوک دی اداغ ملمده چی دیده چا منینا دیو اللہ پا عمر بانی گیز یا ازرائیل گیز ملک الموت ای ما سر یر پیدا فما دیدی زین نظر کا ای چرت درکم ہندوستان تا نولے گا ہوا تیوی دی ہندوستان تا بار تاو تا فرشتوی اوڑا ہو دیتا چکم دی ہندوستان کیو آگا دیتا رسول ملمناسو چیو ساتو سنو پاسی وی زمان آگا ملمسو ازتاغ وزیر تو فیدا دی چناسو ہندوستان ہوئے گی جمع ہندوستان کا ملے گا ہندوستان تو ملے دل لے گا روان سو کسی یہ زم جے تو حیران ہوں کہ اللہ کی قدیس کی کن ددی وزیر سا ہندوستان کی فرانسی ہے کہ واقعہ ماں کی قطر سا خواہ کی نستے داغا پر مطالبہ باندھی آپ کا ذیل اور سو کم دے داغا قبر خواہ پختنوں کی نہ مشہور رہتا وہ جرجے سے کہہ دے تو وہ خاورہ دے دیے تھے اخ پلی خاور لڑا تھا نمین تو راب خاورہ داری مثال دا اولو دے ادنسپی مثال دا اوبو دے دا اولو پا دا اوبو کی واقلے شی قسطکلے شی اپیو ترتیب باندی دا خمبیر شی صالیخ را دی پیو حالت خمبیر شی صالیخ را دی پا بل حالت بانی خمبیر شی او بیا دا غین روز تو لس را دی ابیا پا کتا ساوا کلے شی خلقکم من تراب وی آدم علیہ السلام را دنو تک دکنا اولین انسان آقا دی اوائی قاور نو پیدا کرده ثم من نطفه ذي مثل بیا پیدا کری ہے تاسو من نطفه نیو سات کی دو بونا جمرہ سات کے دے عالمان وئی چھو پا خوردبین باندی لی دے کی خوردبین باندی اسی نیشی لی دے دا نور تخم طول زائشی عالمان وئی چھو دے بچی دے نطفی نطفه دے نارینا و دے زنانا دے نارینا دیو زل نطفه د دنیا د تمام انسانانو دو نسل پورا کری دا تمام انسانانو پا اربونو باندی اجزادی دی کی دا جوندی اجزادی جراسیم کی تو حیوانات جوندی نو دا طول انسانان نسل پورا کری حکمت دا اللہ تا گورا مختار اللہ دا طول ختم کی صرف یو جز دا دی طرف او یو جز دا بل طرف یو جز مزاجین اللہ بچے پیدا کی زوجین اثنین من نطفہ دیو سات کی دو بونا ثم جعلکم ازواجا بیا دیتوں گورے کریے تاسو ازواجا جوڑے جوڑے نرما دکر علکو کل جنی نبارکی دو زنانا نہیں زیگی لیکن پک علمی محیط دا اللہ وانی پک کامل دا علم دا اللہ دا دلیل خاتمہ بی علم المحیط کرلا قدرت کامل دا اللہ نا علم محیط دا اللہ نبال اور ضرورت دے دوار دے وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب نو دی گی عمر دی معمر عمر والا چا عمر بود کی اللہ دادا اللہ پہ اختیار دا ولا ينقص نکمی گی من عمره دا عمر دے معمر نا حکمن لیکن دی پلک دا اللہ کی یقین دا کولی پا اللہ بانی آسان عمر اغدول نفی کی اللہ دا طبیعت و دمادی والا دا عقیدی ویدا خو اسباب دا سی پخپل روان دی خودکار اغی سر دا اثار پیدا کیجی چی خودکار روان دی نبیا دا چا عمر لن ولی دا چا اگود ولی دی خودکار پخپل چلی جی نو چا جینے او دا چا لک ولی دی دا سو چکا پلار یو مور یو او دا دوار تمنا دا دیده چی زویه وی او پا غیر پاس لروشی دا غو خواهج دا زوی او با یو پتے یو زمیدار دوار پل یو غذا خوراک یو زمک یو آسمان پی یو هوا او با یو او بچه کل جینه او کل الگ پیدا کی کل تمام کل نا تمام پیدا کی کل خستاو کل نا کارا پیدا کی کل مل کل جلے پیدا کی پر یہ خیطہ کتا انقلاب توک رہو جی چی تجید کارو دا ماد دے اگا غیر عاقل شیرے مدہ تنجیز پر کتا سنگرہ ہو لی گیا دا جدائی و فرق رد دہریت کی تا چداوائی چدا سکی دا زمانی انقلاب دے زمانہ چدا ہے سور دے کم دن را گئے چی پیو کوٹا دننا اللہ کیو جنی کی خستا کیو خکنا کارا کی مریض و رو معمر و غیر معمر سوک دا انقلاب را ہولی عمر خود تندے کم شے عمر خود مور دا خیتے نا کم را ہول لے عمر دن تندے ہو گوشے عمر مور دا خیتے نا پورا را ہول لے یؤمر بی اربعین بکت بی اربعین تلور خبر دی کل عمر کی کل چپا کیتا ساپ اکڑا دیشی ینفق فیه الروح یرسل ایه المرک فینفق فیه الروح ویؤمر بی اربع کلمات بکت بی رزقه و اجله و عمله و سعی شقی و سعی دا اولو لیکن عمر خود دا غدنا دا غراور دے یا تو سخشتا دینا دا جسکی نو اللہ اکی اللہ فی کتاب معمر اولا مانا بانی معمر بالفعل مراد دے من عموری ہی کی بیم نمبر بانی بیا معمر بالقوة مراد دے طاقت پکی دو مردو گدے دو وہ استعداد ہو اگر دا چا ختم کو اللہ اللہ فی کتاب لیکن یا پلک دا اللہ کی اللہ لکی نقشان تراغلی دا نظالک یقینن دا لوئے کار کم لوئے کار دا خاور نا بندہ جوڑول دا نصفی نا بندہ جوڑول جوڑے جوڑے کول پا خیط ادن نبانی تربیہ کول زیگول انو پا علم دا اللہ بانی عمر اگدول نو عمر الانرول ان نظالک یقینن دا لوئے لوئے کارونا دا لوئے لوئے انقلابونا دی کولی اللہ تا دی رسان گران ندی فما یستوی البحران انفسی دلیلی ذکر کر نو دویم نمبر بانی پسی ذکر کر البحران بندت دا خوراک دنو ضرورت نہیں لکا دا بو ضرورت چی پیسی گی یو خبر ادا دیو جن سر ذکر کر دیو جن هم چی بندہ زوجین علک و جنے پیدا کی گی دا دی مثال او خود ترویوبو خودیوبو بلدہ چی خستا او ناکارا ترویوبو خودیوبو کامل عمر والا نمگوی عمر والا لکه خواگیو بو و ترویو بو او داغی آثار و طبیع گورا دا خواگو بو یو اثر ده از ترویو ترخو بو بل اثر ده دا لک یو اثر ده معاشره که یو زی مواری ده او دا جنه معاشره که بل زی مواری ده بل کاری ده دا جدا جدا دی مثال سرداغی میلی کرتون او نی برابر البحران دو دریابونا دا یو آز بن فرات خوب تندمات ان کے پاسان تیر دن کے سائق شراب واگز اس کے لیے سو ہوئی پاسان تیرے دل ہوتا ایندت کوا نسکلے ویسے ترخی ترخی ہو بو گوٹ کوا زربا جرا دان جی رکھا پزور مرے گزرے ہو تیرے گئے ایسے کار نہیں کی ازبن خوب فرات ان تند ختم ان کے سائق ان شراب واگز اس کے لیے پاسان تیرے دل ڈبل ملخن اجاج تری دے اجاجن تریخ او دا حریونا تاکلون لحمن طریان اگر تریخ بے فائدے دے تریخ کی دے خوب نہ فائدہ جاتا دا سو چکا دانچ جینے والک دوارا جینے اس پکا گانی ستا پہ یقینی واخلا ستا پہ عقیدہ واخلا تری دریاب دے تریخ ترویو بدی او دا ترویو بو فائدے تاو گورا سمر فائدہ دا پکی کالے پکی پیدا کی گی ملغلوی پکی جوری گی او بلا پکی تدام دا مالگتی نجوری گی او دیر سکی اگر ترخی ترویو پا پکار را جی او خوگی پکار نر را جی ها دا ملخنو جاج و من کل لنداری او در یابنا قرائتاسو وغتا دا مئے چ زور سو نہ بے کار سی خاشی خالی سے بدھ کنا بیات نے صحیح لکڑ کور دی زڑاؤں سو بن پکیوں پیدا سو وینگی ابیائی پخی کر کے نور دی نفرت الفر نور دی بلکہ زنی خلق ہو جائے چاہا تازہ کو حول اخوان نور دی کہ سوی دنیا کا کری نہیں وہ وقت اس پکے تا عمل پیدا کو اس پکے تا سارو سو آگا دنیا کا جیتا خوری تا طبیعت واری نظہر یونا جنہیں دا توالی برخکاری گی دو گورا دا تریو دریاب نو مئی پیدا کی گی بیا با تریو تریخ دریاب کی چھے کم ملغلر جوری گی دا ملغلر پا خوب دریاب خوک دریاب کی نہیں جوری خوب سن کی نہیں دو گورا دا جنکون با اللہ انبیاء پیدا کر دی پیدا کری دا جنکون اللہ اولیاء پیدا کری دا جنکون اللہ مجاہدین پیدا کری غازیان پیدا کری حاکمان پیدا کری بادشاہان پیدا کری نیکان خلق تا تولی بدخکاری گی یقینی دا چا سخا عقل و شعور شیع کور کے اولاد نے جنیو تلاس مخکاری گی یہ وزیع کی ملمو مچی مکاتو معتبر کرے دے دا اس شعر آئے دے میں چا شعر آور رب دے یہ حضرت دیتا دعا ہو کہ میں ذات سے یہ جمع لودا والا خاندار آلا اگر تو دوبرا خوشحال ہو دورا لکہ دا چیئے دو پکور کی جرہ پیغمبر پیدا کی دعاو تو کو مئیدی خدا دا بلو کور خواہست ہے اسی تو دعا گاری کئی تستغرجون حلیتن تلبسونا رو باستینا تاسو در دول سامان کالے ملغلری دی در یابون کی در ذرو کارون ومشتی قیمتی قیمتی معدنیات پکی تو دوری جی تا ہر یونہ تا سرو باز ہے و تستقریبون حیلیتان کلام کی علیمانوی توزیع دا اول کی هادا عظمن فراتن تستقریبون لحمن طریا تأکلون لحمن طریا و هادا ملخ نجاج و تستقریبون حیلیتان تلبسونا مئے پر دوارو کی پیدا کی گی تو فرق نکی خصوصیت دا ترو ترخو بودے تاغی کم الغلی رو جوڑی گی و بعضی علیمان دا ہوئی دا سی زیر اشتے دریابونو کی دریائی شور کی ہم چی پاغی کی غلان دینا لخوگو بود چنی دی آغا دیبانی غوبو خوگی ترو سر گاڑی رکی گی پا دا غوبو کیوم اللہ ملغلر پیدا کی چی خوگی تروی حضی کی گی پیدا کی گی تینا محمد امین سنقیتی رحمه اللہ تعالی زوال بیان کی لکی وی زخپل تلیم افریقا کی عظیم خودل لے چی خوگی و بودی دریاب خوگ دے اثرا دا غنی پاغی کی ملغلر پیدا کی گی اور تاجران دے دنیا طولت تکی دین آستی ہوتا انہوں قرآن وعید رشتیا دی خو زیاد نزیاد ملغلوی چی پیدا کی گی انہوں پر دریا شور چی پیدا کی گی نزاقی وجن عام علیمان غلی کی و تر الفلک مواخر فی درن شے تلیت زور کئی او با نرمی دی دا عمر گیتوی تو غردا و سین تا دی روان سین تا دمر گیتوی غردا یو دم پنا کی گی پا کتا دی ابو کی با پا دمد مروانی او بھائی پا دی طرف بھی قصیر حرکت آپ پا کتا زور کی زی جی نچکا آگا دی طرف سن تیلی طرف دیلی پس تا جنہ پا دی فی ایدہا کشتای دمونی مسامانی نڈکا پا بودا پاس روانا دا ادا سن دا روانا خب پا غرور کی روان خب پا تکبر کی دریاب شلی وی کتا چی تجوری نمودو باکا کنا دا شرائع خیجی دریاب پا میند میند بیلی شلی او کشتای روانا دا دیتا دا اللہ دی قدرت تا گورا دریاب مخارا مانا شکا مواخر مخ ان کی دریاب طرف تاری تب تک وہ مینو فضلی جو طلب کہتا سو فضل اللہ اللہ دے دو پارے گر گئی اور دو پارا دے کہ قدر کہتا اللہ دے نعمت یورج اللیل فی النہار و یورج النہار فی اللیل بل دلیل الافاقی جوی زمکی عثمان ترمیان زو گورا ننباسی اللہ اشپا پرواز کی نرانہی کی یون جنہا رف اللیل ننباسی روز پشپا کی نتیاری کی کل دا علاج دا مانا کی اگدی لندی پرواز کی اومنڈی نشپا لند کی نروز اگدی کی روز پی طرف تر اومنڈی نروز لند کی شپا اگدی کی دا دوارا کارون نی پکیتا انیولی دے حکم خلوانی الشمس والقمر نورس بوگمائی کلن یجری لیا جلیم مسمع دے تیاری او درانا اثر دے کم دے رازی دے پاس نرازی دے نور نرازی نوچی نور لاشن دے سبوگمائی اگری دے کی گرش پی با سید آگی دا دے سر اگری کرکا الجواہر النجیرہ یو ردیو کو دے دہریت اول دلی کی خلقم کم من تراب ثم من نطفہ، دویم دل باندی رد کو جدہلیت، یورد اللیل فی النار، تا الہ سوک دے اغچے تور دے اسوین دے، الہ چاہتا ہوئے آغا چاہتا ہوئے چی زان پر خبر زینی شو تنگولے اپا آغا چین قلاب رضی بردین را بردین پر کیتر رضی اغچر تا الہی الہ و آغا پکار دے چی حی قیومی، اور دے رد کو در شرک بالکواکب نرس پر امید اللہ قدرت کی نیولی دی اللہ پکار لگو لی تستینا لحج اور کل یجری لعجل مسمن، ہر یو دونا رفتار کئی سفر کئی دا پارا دا پورا کولا دا نیٹے میں قرار لقضاء اجل مسمى، نور ہر اس پا پناہ کی گی سبا بیا رکھی گی، یو ذل بدا سپرا سی جنور بدا سی پناہ سی کی بیا بند رکھی گی اگا اجل مسمى روسو لگے بلا را روان دا یا اجل مسمى دا تاستو ان دادی صفتون خوان زا دادی صفتون خوان کم تاستو ان اللہو اللہ دے ربکم رب دستاسو دو خبری ذکر کری ذالکم مبتدا اللہ یو خبر ربکم بل خبر لہو ملک لہو الملک رہ درم خبر دادی کارنامو والا دے تاستو ان مخلوقور اللہ دے رب دستاسو خواد داغ دے اختیار و بادشاہی ملک داغا ملک داغا قدرت داغا مالک و ملک کی فرق دیکھا نا، ملک بئی مالک بنی، بادشاہ بئی ملک بئی، ملک بئی نہیں مانے تشے بئی نہیں، یا زما سر کسی دن داغے مالک واغن دیکھا نا، مالکی او ملک نہیں، زا و تاسو کم نہ کم دخل کتاب مالکان ہوئی کا نا، او قلم کتاب دے کاغذ نو بادشاہیش دے اگر اثر مشتری دام کی رہ چون مالکی او ملک شی، اللہ مالکم دے ملکم دے و حقیقتن دے، دنیا کی دے مالکم شی ملک دیم شی مجازن کی دلے شی حقیقتن نی، اللہ دوار دی لہو الملک خواد داغ دا بات سی نربل چی بات سی دا اللہ دا بیا یو اللہ لہو الحمدللہ چی بتون دا خدای توب یو اللہ دا ردی مالکم اگا راسو چرا مدد کو ہے تاسو سوا دا اللہ نا، اللہ را مدد کو اللہ پہ خوشائی وی دعا نمرا دعا دا عبادت تا دا مطلب دیکھنا والذین تدعون من دونی آج تاسو عبادت کو ہے دی سوا دا اللہ را تعظیم کو ہے چپاگی کے قسم دعا دا یا دعا و اغاثت فریاد تکو راو رسول اللہ عزوان را مدد سا ما یملکون من قسمیر اختیار نشل رہے دے معمولی شوم اس طرح سواز و اجتماعیت ندالو سے ہوکنا دا تاسو چرا مدد کوائی ما املکون مفقال ذرہ دیوی ذری اختیاری چیز اس سماوات والا فراز نپاستے انو دلال لشتے امدائیت میرا ہو لکا مدد تیغا ذکر کر ما املکون من قتمیر قتمیر تشہ دے لفافت النوات دا کجوری پاڑو کی دا پاس چکم پردہ لگی دا اللہ دے تو لے گی معمولی سے خوراک نہ دا کہ دغاف دلان دی دراسن پو و پنس جی دغاف دلان دی تشیش دے دے دغی اختیار نہ دے بے کار شد معمولی سے نور بدر صدر کی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وہ بوتان تے نمراد دی ان والذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیل وہ بوتان پر اختیار نشتے نتیک دا او دا چه سوک دلشتی چه اگه او بود سخم اختیار شده بیا خودشتی اگه او خوی بود چه ده چه اپنون جولده اگه سر اختیار ده بود لچه زور آزون و اگه خوشحالیگی خبر افترسی یا روح دلتا که ده قبر لچه ده روح دلتا که ده کنه دا تانه چه ده کرا پا کور بانه سا خطله ده خو تعظیم نکو چه پا کور پا توا سا خطله و تعظیم نکو را مدر سرا پنکیش و تا نوی قول کرده نو ده تعظیم پا تور بانده اصفان خوب قول کرده ده اصف خود تعظیم پا تور هنده قول کرده او تلا قبر قوله ده قبر خوری خوری ده قبر کانی قوله او تروس پوری نکوله غسل رو دو ارکاو جامیتی وقت کلی او بیاولا غسل رو ارکاو کپن که ده چوله وله ده ده جنازه رو ده کرده قبر که ده خیره کانی گتی خوری که ده اولولی او داغین رو سوی ده را مدد کی گره رسی خدا ده دی قبر ده دی تنی نوی انه ده ده تنی جول کلی نقشی تو لگی آغا تو چی ده تنه ده چاوا اگر روح سر تعلقی و بل جمله فوضع الاسنام خیص ما قدر انما هو علا معبود غائب لیکون قائما مقامه و نائما منابه وإلا فنعلم قطعا أن عاقلا ما لا ينحت حجرا بيده ثم يعتقد بأنه هو إلهه وإله الكل وخالقه وخالق الكل. ده شارستاني كتاب الملل والنحل فعلم يولي أخير الجل داخير الجل رستاني مخنا مخاني مخ فنعلم قطعا ده كوي قيني معلومة ده نکانی گٹی اور تنی تعظیم سوکھنے کی خوشی کی داغ تکی یا تنت کی توا یعنی روح اور داغا کا بشری حیثیت لاہور ملک چتا سورا مدد کو ما املکو نہ من قسمی یو خبر دے میں خبر ادا دا جدا سوکھ وی لیسی کہ جدی خر سے ملکیت نشتے یا جدی غوائے سے ملکیت نشتے بے فائدے خبر ادا ردی خواشم خلق پی چیز ملکیت نشترے نچنیشتے بے فائدے خبر کی اللہ رب العالمین بے فائدی ذکر کی دا چیزی کر کی کبوتان چاہیے خوبدیر چبوتان دا چاہو دا چا پونمو ما یملکون من قطمیر اختیار نسلر لے دا معمولی تشیوم ان تدعوهم لا اسمہو دعاکم کتاس را مدد کوائی نو ناوری ستاسو آواز چغستاس ناوری یو خبر غوط خبر اکرلا ان تدعوهم کتا سرا مدد کوئی بوتان لا یسمعو دعاکم نستاس چگا ناوری اس دا اندونا تا پوسکا استادا بود چگا ناوری ابوی نا نتیر را مدد کسا دا خود گورو دی دا خود بابا جوڑ کرده منگا دا محاتمہ دیو بود تے تیرے سر دا غطا علق دا منگا غطا عظیم کو دا وسیل دا غطا وغا وسیل دا اللہ تا بوتان من حیث البت من حیث السنم نہ کیا تعظیم کر لے ان بہتر قیامت پوری سو کی اور چکی یہ بوتان کئی نہ تو یو بت دیر والی کہ بل لگ والی گئی دیو بت کے بل بت تعظیم نے کہی پزرگن فٹوان دی پزرگن نے پلکن فٹوان دی وکیل بل فوٹو تسر نہ کہتا گئی جب بل فوٹو تسر نہ کہتا گئی پزرگن جنڈی دی ہمیشہ الاڑی دی اور چکی گی میں کہتا کی گوں یہ جنڈے تو سر نہ کہتا گئی بے دہاغ جانے نے چپیا میں پاکستان میں چتے ٹول بو تو گوئی چو چتے سر بوتا کتا گئی ٹول بو لاری تعظیمن چچگا سورو سورو بیگل دا دجال غد دا دجال غد سورو سنو ٹول بودری کی پایا جام گاڑے بودری کی سڑے بودری کی سر میں کتا کری اور گیا چی جنڈاو چتی گی اور گیا تنیز دی نو سر بوتا کتا گئی دا تعظیم دا غشنی کی دا دیو فوٹو کئی دا جناسی دا فوٹو نا خوری خوری فوٹوان خلق دور کر لی دا غا فتوان تعظیم کنو کئی از دا غیو کئی دا جناس سر دا قبر سرا نزدی دا عبدالرب نشتر قبر دے دلان دے دیکی اگا کلک کرپ اختون از صحیح مسلمان دا غا قبر دے اگا کتا جور کرائی چپا کم دیوان جو آل تا کرے دا غی تا خوچا سجن دا کرے او دا جناس سر تسجدی کی گی ولی کی گی قبر دا ہم جوڑ لے قبر اگا ہم جوڑ لے دیبانیم سنگی مربر دی پاگیم سنگی مربر دی چوکی دی کی باقاعدہ و سلور تن فوجان لاڑی او غبل سے روانی پہ حرکت بائیں ادری دل پہ گیم سے گناہ دینا روا دیا بدق سے پہ قدم روانی دی دیلا دی با دی دیلی دی با دی دیلی طول ورہ دی دا کسب دی آنیو نیو جوٹے پہ بدلی گی اولی کئی دا کتب القبر والن کئی اغم ملسدہ تیر شو وزیر تیر شو اغا تعظیم والن کئی خدال میں کچھ کالا کالا ہے دا دا توجہ نکئی سجدو تا کئی تعظیمی کئی را مدد کئی دا دا قبر کار ندے نہ دا تصویر کر دے من لہو سورا من لہو القمر ادارہ کر دے تو دا غو جمان جی کر گئی نو کچھ ابوتان ویلی دی نو پدی ہو جی چدائی سورت دبو تیرے تعظیم دا گئی کی خدا غنیت دبوت نے دا غنیت دبل تشلی ما ملکون من قسمیر ان تدعوهم لا اسمہو دعاکم کتا سچے روبا سے فریاد چوائی ناو رستا سے فریاد نمی را مدد کئے را پنے کش را پنے کش را را سوتا ہوئی ناو ری ولو سمعوا ما استجابوا لكم قواهم نقبلوا لنشستاسو نصلوا تشجوا باسي اوري يا ناوري صحيح فيصل دادا جمل ناوري قانون دادي جمل ناوري الزابطة عندنا انهم لا يسمعون شيخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله تعالى فتح الملهم کی الزابطة عندنا انهم لا يسمعون قانون دا دے چستا او خود نبیا ناوری ہر تو کدے بیا ناوری اس پاتی سو جزیات جزیاتو کسی کم دے کدہ ورے دور آگل لی منگوی وغاوی حدیث صحیح دے یا نہ دے زل کلام دے زل خبر دا خدا روح کی اگر آگ دے کی اوری رسول علیہ الصلوۃ والسلام کافر سر خبر کولی اگر اوری دل دی دا آگا اوری دل دی آگا وقت اوری دل دی بیا ناوری چلو سو بیا اوری زنکدن دا قبر کے ان دا مقدم الملک کہ فرشتی تو پوس دا راضی انہم لا یسمعون قرع نعارہم دا مرو دا پیزار درزا اوری دا پیزار درز درزا اوری دا اوری حدیث معنی کلام زل خبر چدا دے استلال قابل دیو کنے دا حدیث مطلب سرے تنزلن ویم چی اوری نو پا دا غزے کی اوری بس دا خبر اوری دا فرشتی لانی دی راغلی نو ناوری فرشتی راغلی او تل دی نو بیا ناوری ملا چی تا تلقین کئی کی دی تازہ پا تازہ بانی ملا او تا پا تلقین مانی شروع کنو ملا عقیده دادا دا ملا از خلکم دادا چی استاز و تولار لیتن که خبری کنو فرشتی نرازی ہوئی نجی نرازی فرشتی نو دیو تلی گیا دیو دسی بوا دسی بوا فرشتی برا شو یوی تانکیر و بل تا بنکیر ہوئی پا پختو چو بیو داشا بیو یوی تانکیر و بلی تا بنکیر ہوئی اتا تا بدا سی و تو تا دسی بوا تا تا بدا سبق بوا تو اقلانوی را غلی فرشتی نو تا چی داورا چی کوئی چی فرشتی را غلی نو چی دا فرشتو پا خبرو کلی گیا دیو استاغ بیاوری دیشی دا غو دستر گونا پلوشی دی بسری کی ندانگی بسری پا دستی ناکار شکل چی وی نور عذاب مولی ننی او صرف دغه فرشتو تا لیدل قدری نوی دا عذاب اللہ پورا دی دا چی خطرناک شکل کی رازی نو آغا پا دغی افتادن دا سبق باوری دیتا بیان دستم که فرشتی تین تل دی سوال جواب شایدن بیاوری دا دی دا کمرا وقت کل وی دا مور آور دو چی اختلاف دی اختلاف دے پاغ منصوص زوینی کی جزیات کی کم ذکر شوی دی لکہ عائشہ صدیقہ وی دا مرود آور دنی دی پیغمبر السلام دا عمر روایت دے کنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام ہے ما انتم بی اسما لئما اقول لہم منکم ذکر تطویم نظما خبرا تاسو دسی صحیح نشو رہ دے لکہ دو چی آوری دا مرود آور دلی لازیات کری دی نو عمر سے بدغ روایت بیانو عائشہ صدیقہ وی کو عمر دے اللہ رحمو کی دا دن غلطی شوی دا پیغمبر علیہ السلام مطلب داو ما اکم بی اعلم لی ما اقول منو سمع ندے ویلی علم ویلی یا سمع پا ما ندے علم باندی ویلی اسمعو زن پوکے واطیو ایمانائی قرآن سمع پا ما ندے علم ویلی نمرات چین علمو یعنی دو تا دی پتا دا نو پیغمبر علیہ السلام بیا صلح خبری صلح کولی چی اوری دینا وی دا دا جواندو تا دا سبق دا پارا جواندو تا دا علی سے واقعی ذکر کی فضائل اعمال کیوں دا قبرو بانی تیر سو کمیل و سراو کمیل دا آغا شاگر دی بعض علماء دا آغا پا آغا بانی جرح کرلا چی دا قابل دا اعتماد دا روایت ندی و شاگر دی دا آغا نو کومیل سر روانو قبرستان مانی تیسو نو تو در قبرستان قبر وادو تا اید قبرونو خواندانو اما نساؤکم فقد نکیحت و اما اولادکم فقد ایتمو و اما اموالکم فقد قسمت و اما دورکم فقد سکنت فهادا خبرکم عندنا فما خبرنا عندکم زتا سویمی قبرونو خواندانو آوری ستاسو خود مولو نکرلی بچیان ستاسو اعتمان شویدی مالون ستاسو تقسیم شویدی اکورون ستاسو کی خلقو سے در شروع کردی من تک ستاسو دا خبر دی و زمن تاس تک تا خبر دی ستاسو تولار و غلی روان شدینا کمیل تاوی تا پیگی خبر باندی که دو جب اوی ندو با جواب را کرده دو جب نیشتی دای دا اورول دو پار دی دا اورول دو پار نوی زنسیت دو پار دی چه خلق واوری از دنیا تا نقل شی رسول علیه الصلاة والسلام فتولن کا صفحہ جلد نمبر لو بیاراں سما باندې کله خبرکم نور کتابونه کوم راو فتول مهم مو راوم پکې ان شاء الله سره زمي خبرکم زیلی دالا الله او چې کوم اصول وسن دا یاد کینو دا دل کافی دي تر قیامت پورې به دې جواب تو کو نکي یو خواسه ټټ په دې کرا یو سو سنار کی ایک لوهار کی یو د انګر یو گزار دا یاد کړ او الحمدلله چې چا ذکر کرو سا پورا جواب ندیشه ملا پا فاروقیه که سبب ہوئی مشکاتی وی آواز که دا مسئله دیر پا زور که مولانا سلیم اللہ خان سے تمام مسئله بیانول آوری علماء دیو بن ویدی دے درس یا ملا او تحدیث ہوئی قرآن آیات ہوئی جواب سرنو تو قرآن ہوئی چپ نمان کی بس رما پپلو کابر کامل یقین دینے ان کا اندھا تقلید کرتا ہوں اندھا تقلید زیادہ علوم تقلید تم ابھی صحیح ہے خود میں صلیح خبر ہوں اور ماں بھی چیزان پوا تم جواب نو سرا دا ہر زی کی پکار راضی سما او مرگ متناسبین دی سما الراضی کی روح دن نہیں روح لرسن سما ختم سو حرکت ختم سو لیدل ختم سو ویل ختم سو دا طول ختم سو اس چکم زیون کی نبیا چسو دا روح نہیں رادن نشے نور حرکت نشتے حیات نے انکار نکو دا خبر یاد ساتا ہے حیات برزخیہ بے قدر ما یتعلم و یتلذذ دا خو ایمان دے زنگا دا زنگی ایمان دے آشتے تنعیم شتے تعذیب شتے پا آغا حیات کے تفاوت شتے او آغا حیات دا نید ضروری چی آغا دی اوری چی دا اوری دو کم تراغل دی نو آغا پا خاص و خاص و مقو کی راغل دی دا آغا مقو پا بنا بانے منگوئے که محدثین پا کلام کرے او کنی کرے پا خفل دے خبر دا خو تنزلن ویم پا دا غزین کی واوری دے اختلاف کرے دا اوری دو نو چرتا دے دا دیو تر بغداد دے دے تر مدینی یا دے تلا غور دے نہ ندی کے دے چائے خلاف پدی دے ٹول اتفاق دے چہ دے دینا تر دے کتا قبرستان پوری نہ ہوئی دے قبرستان نہ لس قدم لری ادرے گنو نہ ہوئی قبر سر نزدی کی نہ غرو وائے نہ ہوئی وی قبر سر نزدی ہے چی غدیو تا وقت کا نو وی دا واوری نو دا واوری خو کل آوری دے زیونی کی آوری یا خرقا للعادہ چا اللہ تا کل آوری پتہ نہیں شو چا کل آوری و کل آوری یا عند مقدم الملائکہ چا فرشتی را دی سوال و جواب لا دقا وقتی دی آوری نکی دیشو چی آوری یا آغا چا پیغمبر سلام و تاورولی و آوی آوری نا آغا او چا کم زینو منسوس دی آغا پا خپل دی چا منسوس ندی نو قیده کلی داد الزابط تو عندنا انہم لا اسمعون مولانا گنگوہی دا دیوبند علماء و مشر علمهم عملهم دا آغا والا رسالہ دا پیدا کی جیزا لواس لے نمی دے لطائف رشیدیہ لطائف رشیدیہ کراچے کے چاپ دا عام پیدا کی تا پوست نکرے دے دیوبند صدر عال مفتی مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن رحمه اللہ تعالی وی خلق تا پوستونے کی داور دوبارہ کی من جوابونو ورکو یو قول فیصل لکھا چاہے ہمیشہ دا پارا بیا مکہ جواب لکھو یو قول فیصل اگر جواب لکھی اور فارسی بانے دے وی مسئلہ کی اختلاف ہو دینا بو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قول بنا پا قول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پا دے دے کہ قرآن قطعی دے اور حدیث دا سما بارک چراغلی زنی دی زنی دی ثبوتن دی زنی دلالت دی چین داور دوبارہ چین داغی دلالت زنی دی اور قرآن قطعی ثبوتن دی قطعی دلالت دی دی امام بو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور دا عائشہ صدیقہ قول داو چی پا زنی کی دایویل کولیشی قطعی دا پخپل دی پاتی کی گی زنی حدیث دی ناغی کی بتاویل کی گی اور قطعی پا دی پاتی دی یعنی موری ناوری ننگون داوی چی موری ناوری ہاں جمرہ دا چیز کم آئی نو قول کے اختلاف شتے دا غو حق دا چیز پل دنیت مسئلہ پر دنیت سر بیان کی کافر پر تنیو چیز رو کوری حکم دیکھے قبر سر نیزدی او پچھا غبان دی دا دی دینا تر بغدادا تر مدینی اوری دا دینا دا چو کفر نینو کفر رویا بلکبی بی اسباب و بی ذرائع اوری لا اسمعو دعاکم ناوری سازو فریاد ولو سمعو لو سر ذکر کئی عبداللہ ابن عباس وی رضی اللہ تعالیٰ عنہما لو چی قرآن کی ذکر کی یا پا حدیث کی ذکر کی نویدہ پا محالات کی استعمالی گی عقلن محال دی یا شرعن محال دی لو کان فیہما آلیاتن الا اللہ لفسدتا لو کان اللہ نا سوا نورم توکوے آلیہ نعلم تباشوے برباد لدی وجود کی دلیشی وجود نکی لو استعمال عموماً محالات کی گی لو سمیو فرض کا او غلط خبر او منا قبل و لے دلنشی فائدہ اتدا کون تلی گیائی دا خبر اللہ روکا دا خبر روکا نو نایوری نو کون چی بیا چاڑاون دے نو تو تا چگه و باستا تو تا واور ناوری نو کئی واور را مستا جابو لکم نو لکلی را نشی فما را خطو لکا او ما تا رهبریو کا یا ما سر دا کا قوکا دا خوکا مستا جابو لکم که ولیم نشی نو بے فیده چگه و باستی و یوم القیامت یک فرون و شرکتوم نمو دا حج داند حال زندہ بذات خوش عزت خاص کردہ مرے دجندی دا حال نندے خبر نو شنوت گہی اقوال زندہ ناکل دجندی قولنا اوری بخوان لا تسمع الموتاز قرآن بخوان لا تسمع الموتاز قرآن دا قرآن لا تسمع اورا شیخ صوفی داہر رحمہ اللہ تعالی قدیم زمانے کے بزرگ تھے شیخ حسین داغا اشعار بانی دیر اخوال رسالہ دا اگر سما مسئلہ بیانی نوی بخوان لا تسمع الموتا جی قرآن دا قرآن نا لا تسمع الموتا اورا نشنود او گئی اقوال زندہ بذات خوش عزت خاص کر دا بے اسباب چولنو اللہ دے بندنشی اورو لے انی اوری ریشی چی پس نمہ کرا گئے نو تو دیرا مدد کی گرا پنی کی گی یہ خبر داو مقید کتاب دا غصورت ہے الآیات البینات دالوسی دی زی کتاب دے الآیات البینات فی تحقیق ادن سماع الاموات کراچی کی ایچ ایم سعید نے زمان خیال لے چاپ کرے دے کدا بلتے ایڈوکیشنل لے کو بلتے ادارے پریس میں چاپ کرے دے الآیات البینات فی تحقیق مسئلت ادن الاموات ادن سماع الاموات عام پیدا کی کراچی کی دو طول احناف و علماء و قوال رجم کردی رجم کردی اپا دی ثبوت چیزا ناو دی احناف کے چرتا اختلاف آگل لے ویتا احناف کیوں اختلاف دے ادھر وجنا مسئلہ ظنی پا دے سولا ظنی ظنی دے یقینی دے او قدری دے ویوم القیامت یک فرون و شرک قوم جواب دے دی وهم ناوری نرہ مدد کیجی قیامت کی که خبر شی نو قیامت کی دین خبر شی جماعت فریاد کی نو اللہ تب زمان فریادی کی کنا ویوم القیامت یک فرون و شرک قوم قیامت کی با انکار کے اس راست دے شرکنا شرک اولون دا اللہ سرا راور سرا پنے کشا یک فرون بی شرک قوم بتان بم کفر کی یک فرون بی شرک قوم یک فرون سیاد مذکر دا عقلی نے ذکر کی دیکھو پکار وکنا ویوم القیامت تک فر بی شرک قوم یا یک فرون بی شرک قوم عربی قانون خدا دے قواعد و ضوابط دادی اور دلتے دائج کر اب یا ان تدعوهم ان تدعوها یا ان تدعوهن لا اسمعو لا تسمعو دعاكم ولو سمعت مستجابت لکم دا خدا صرف غیر عاقل تا زمائر دا غیر دا مونف رجی کی دا مفرد یا دا جمع غوط رجی کی زمیرون رطول دا عاقلی نو ذکر کرنی اولی تاویل کہ دا قرآن ظاہر بانے تیر سکنا دان دې چې بیا راته وی دا څه کوي چې هغه ته ژوند ښکاری دا نو خدای غزل مونږ غلو کړ مونږ هم دقه یو چې ته ژوند ښکاری دا او دې سره ژوند تعلق دی نو څه کوي ته چیر واکې نو قیامت کې بیا بوتان خبرې کوي وی الله بولا عقل ورکی څه سره دې نشي دی خو درا دنګ الګه سره دا ته عقل بولا ورکی عقل وو ګټو کې نقصان نشته دی د ګټو جرم نشته دی ګټي بده سره دوزخ ته وغورول شي د ډاګې ګټي د گنبت گٹے سیمٹ رنگونا غلافونا جنڈے دا ٹول بردن چاپی رشی تبا غور گئی دا تا کری دا کارونا کنا ای خبری بکی بے یوم القیامت یک فرونا دا شرک قوم دا قیامت پر ای بینکار کی ساسو دی شرک اولو اللہ سرا دعا کم راو را سرا پنے کشا دیتے شرک ویلی دی اد دی شرک با قیامت کی انکار کی دا دین ازیاد صاف قرآن زکر کی سورت یونس آیت نمبر یوکم درشم کی اللہ طول راغون کی ادو بیا پوشی چی خبر روانا دا وی ها اولائی شرکاؤنا اللذی کننا ندعو من دونک اللہ دا دیا غمون چی بوترا پنے کئی شوی ندعو من دونک من چی برا مدد کول ستان سوا اللہ دا دیا غصو اعلان بوشی دا اللہ طرفنا انتم و شرکاؤکم کن شے پخپل جے نزین اون رکھے گئی وقال شرکاهم ما كنتم ايانا تعبدون شریکان وہی تظن تعظیم نہ کرے آیت نمبر اتشتم یوکم جشم ویوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین. اللہ ورا غون کی عابد و معبود تول چاہتے چی چیغ وقت لیا فریادون رتا کرلیا غم دی مشرکان دی دو بووی دادی چنگرا مدد کول اللہ ہوئی فرگان بوتا ہوئی ما کنتم ایانا تعبدون نئے تاثر چی خاص زنگ عبادت کاؤ دا چاہ کاؤ بیا یعنی شیطان پا خونہ روانا سو خبر تاثر شیطان من اللہ رامدس سر اپنے کش آغتا ہوئی دی فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم پورا دے ہی کہ اللہ گواہ زمگا استاس ترمین دا تو خبر مانی قسم کی قسم پلے اللہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین یقیناً وہ منگا خام خاصو دے عبادت نا خبرا عن عبادتکم استاسو دے عبادت نا چی برا مدد سر اپنے کیشو اغیت عبادت کیلئے دعا تا راورا سر اپنے کیشو اللہ رضوانا اقبر کی بدل بان اللہ سے خو اقلو بدی چنی چی دے خوڑی کانی چی دے پزان بانی وول اجنڈے کی بری پزان وولی غلاف چی دے پستر بواو او دا شانتا دا قبر خاوری شکرانی کی بری پی غردولی چرگان بے پی دا پاسی خو چرگ براو دا پاسی پی کی خو غایب راست قبر سر بینی دیا شو گردو بیا بیا بیا بیا بیا